Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Konuşacak çok şey var, anlatacak çok şey var. Dilerseniz ilk önce, biraz önce de izleyicilerimize haber olarak verdik, bir mektup var. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Hoca'nın TGRT haber ekranlarından kamuoyuna duyurduğu bir mektup var. Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Görmez'in kaleminden çıktığını söylüyor. Bu mektupta şöyle bir ifade var. Fethullah Gülen'e, terörist başı Fethullah Gülen'e yazılmış bir mektup bu. Hadislerle İslam isimli bir kitap, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkardığı bir kitap. Bu kitapla ilgili şahsım da dahil çağımız İslam nesillerinde büyük emekleri olan zat-ı alilerinin yüksek ithalina tenkidatına arz etmekten şeref duyarım şeklinde bir cümle kurarak Fethullah Gülen, terörist başı Fethullah Gülen'e böyle bir mektup gönderiyor ve bu Diyanet'in çıkardığı kitabın içerisindeki ona ters gelecek şeylerin düzeltilmesi talebinde bulunuyor. Efendim, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi zaten esas mesele herhalde bu 2013'te Evet. yazıldığı söyleniyor. O vakit herkes gidiyordu, görüşüyordu zaten etkili etkisiz. Şey olarak niye ona mektup yazmış, niye ona selam vermiş, görüşmüş konusu pek bizi ilgilendirmiyor. Evet. Şu an o tarihlerde ben 2008'lerden beri bas bas bağırıyordum ama STV'nin dizilerinden, Zaman Gazetesi'nin yazılarından, televizyonlarda da her yerde söylüyordum. Ama benim dışımda pek böyle isim vererek tenkit eden çok yoktu o dönem. Geri kalan herkes iyi zaten iyiydiler. Görüşüyordular, mektuplaşıyordular, ziyaretleşiyordular. Sorunumuz bu değil. Hani o dönem için hani terörist olduğunu bilmiyorduk falan. Ama ya zaten şimdi bomba yağdırarak milletin kafasına teröristlikleri tescillendi. Ama dava o değil ki, bunlar din teröristiydi. İmam Rabbani Hazretleri demiyor, Kuttâ-ı Tarık, ulema-i su, işte kötü alimler şeytana iş bırakmazlar. Şeytan istirahata çekildi mektubatta buyurduğu kötü alimler, yani alim de denmez de yol kesen eşkıyadır diyor. Şimdi bunlar öyle bir teröristlerdi ki milletin dinliğinin yolunu kesiyorlardı. İmanının yolunu kesiyorlardı. Zekatlarının yolunu kesiyorlardı. Yani esas o teröristlik daha büyük teröristlikti. Çünkü öbür türlü ölürsün, şehit olursun. Ama imanını aldıkları zaman seni Yahudi Hristiyan cennete gidecek, işte İslam'dan başka dinler de haktır şeklinde bir itikada çevirdikleri zaman sen nerede ölürsen öl. Şehit değil, Müslüman bile ölemezsin. Esas teröristlikleri oydu. Ama biz o teröristliklerini anlatamadık. Yani artık illa kafasına bomba yağmadan bu millet anlamadı. Yani yardım edenler de anlamadı, halk da anlamadı. Birçoğu efendim bunlar İslam'a hizmet ediyor şeyine. Bu kadar batıla hizmet ettiler. Yani birçok insan. Bu noktada bizim esas tenkit edeceğimiz şey, Diyanet zaten böyle bir hadis kitabı hazırladığını biz o zaman da konu ettik. Sohbetlerimize geçmişe dönelik var. Burada bunlar ne yaptılar? İşlerine yani milletin anlamayacağı şeklinde düşünerek efendim veyahut da kimin işine gelir, kimin işine gelmez. Mesela işte din ancak İslam'dır gibi veyahut Yahudi Hristiyan cennete giremez gibi veyahut işte kadınların özel haliyle ilgili bir mesele var. Camiye girmezsin, işte namaz kılamaz. Misal. Bu gibi şeylerde bunlar bir seçime gitme yani. Ben bunları örnek olarak veriyorum. Yoksa bizzat tek tek ele alınabilir. Bütün bunların usulü şuydu. Şunları çıkaralım. İşte orada diyor tebbip, tasnif bir şeyler baplandıralım. Şey yapalım, şerh yapalım. İşte hadislerle İslam. Adı altında birçok sahih olduğu bilinen hadis-i şerifleri buraya almamak. Yani İsa Aleyhisselam inecek işte. İsa Aleyhisselam göktedir, hayattadır diyelim. Bu milletin aklı almaz. Bunu koyma. Ehli sünneti mütevatir itikadı var. İşte Hazreti Mehdi gelecek mi, zuhur edecek mi kıyamete yakın? Şimdi değil. Ama kıyamete yakın böyle bir şey. Bu konuyu kapatalım gibi şeyler yaptılar. Biz o arada buna yani reddiye konuşmaları yaptık. Şimdi buradan da anlıyoruz ki tenkidatınıza diyor. Tenkidat, burada zaten yaptığın kitap hadislerle ilgiliyse, buradaki metinleri zaten hadis-i şerifler şey oluyorsa, burada hani şunu da almayın belki denecek. Bu da bize uymuyor belki denecek. Şimdi nasıl bir dinler arası diyaloğa çatıyorduk. Bize diyorlardı ki yani dinler arası diyaloğa çatma. Ya nasıl çatmayacağız? Bu şirktir, şudur budur. İşte bu bize dokunuyor. Veyahut da işte şu felancalara dokunuyor. Bunun gibi şimdi mesela Diyanet'in bu noktadaki sadece bunun üzerinden gitmeyelim. Örneklendirelim. Mesela Tayyip Bey Allah selamet versin. Yani siyaset adamı olduğu halde din işine diyanetten fazla ilgileniyor. Yani iyilik yapmak için. E şimdi mesela ben bunların ağzından bir kere bu dinler arası diyalog safsatadır, şirktir, batıldır, böyle ehli kitap Yahudi Hristiyan cennete gideme hiç duymadım. Diyanetin ne bir hutbelerinde ne bir şeylerinde. O da ne zaman Tayyip Bey dedi ki bu dinler arası diyalog şeyi itikaden çok sıkıntılıdır şeklinde diyene kadar diyanetten bu hususta bir beyan yok. Ondan sonra da yok. Yarım ağız bir laf ya dedi ya demedi. Yani reis bey, Diyanet reisi. Esas sıkıntı burada. Çünkü bunlar zaten yani ilk 4 sene bir bakanı devlete, devlet bakanlığına, diyanete birini getirdiler. İsimlerini sohbetlerde vermişim. Bu adam kiliselere gidiyorum. Avrupa'da huzur buluyorum. Oturuyorum uzun uzun kiliselerin kokusunu kokuyorum diyen. Ha camide o kadar oturduğuna dair hiçbir vaat yok. Ali Arslan Hoca vardı rahmetullahi aleyh. İlahiyatın papazı derdi. Yani bu adamlar kaç sene, yani en az 4 sene sıralı biliyorum bir dönem. Diyaneti bunlar yönetti. Zaten bunların geldiği dönem 2010. Yani bu reisin geldiği dönem 2010. O zamanlar FETÖ'nün ne kadar güçlü olduğu kesin. Yani hükümet tayin ediyor gibi gözüküyor ama hükümet tayinine, hükümetin önüne öyle bir şeyler götürülüyor ki. Tayin iktiza diyor yani. Tayin iktiza diyor. Çünkü çok iyiymiş deniyor, şey diyor. Ne gibi? Bizim hapse atıldığımız gibi. Bizi hükümet hapse atıyor. Bizi hükümet hapse atmıyor ama öyle bir kumpaslar hazırlanıp hükümetin önüne götürülüyor ki böyle suçluysa cezasını çeksin diyor adam. E şimdi o duruma getiriliyor. Burada da bu adam çok elverişli diye getiriliyor. Hazırlanıyor. Ondan sonra bu adam elverişliymiş diye getiriliyor. Ama ondan sonra kazıklar yenildikçe anlaşılıyor ama 7 sene, 10 sene bu millet, bu ümmet mahvoluyor, perişan oluyor. Hutbelerde bir şuur yok. Efendim bir bilgilendirme yok. İnsanlara ne DAEŞ meselesinde bir güzel hutbeler hazırlandı, ne Vehhabilik tehlikesine bir dikkat çekildi, ne Şiilik tehlikesine, sahabeyi sevmeme tehlikesine bir şey. Hiç bir şey yok. Yani şu zamana kadar bir hutbe hadislere inanmak lazım diye bir hutbe okundu. Onda biz bile tebrik ettik yani. Ama bu kadar senedir hutbe dinliyoruz biz. Şu zamana kadar hadislere, ama hangi hadislere inanmak lazım? Bizim yazdığımız hadislere, hadislerle İslam kitabına. Öbür hadisler efendim zayıf veyahut da zayıfı da bırak. Uydurma, sorunlu. Bizzat Diyanet Reisi'nin tabiri bu. Fiten hadisleri sorunludur. Sorunlu ne demek ya? Sorunlu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyurdu mu buyurmadı mı? Buyurduktan sonra sen onu demek yanında da duysan, ya Resulullah böyle de laf mı olur amma da attın diyeceksin. Çünkü peygamberin hadisi sahihse biz sıhhat şartına bakıyoruz. Bukhari'de zayıf hadis yok. Mevzuyu demiyorum haşa. Uydurmayı haşa. Zayıf da yok. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Kütüb-ü Sitte, Kütüb-ü Sitte, 9 kaynak. Ha 9'dan da fazla da bu çok. Milletin bildiği tabirlerle konuşalım. Bunlarda zayıf hadis bile yok. Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde 30 bin hadis var. Zayıf bile yok. En aşağı derecesi hasendir diyor hadis literatüründe. E şimdi bu hadislerde İsa Aleyhisselam'ın ineceği, Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceği, kıyamet alametleri anlatılıyor. Yecüc Mecüc zaten Kur'an'da var. Rahmetullah zaten Kur'an'da var. E şimdi bütün bu alametler, fiten bu demek. Fiten karışıklıklar, kıyamete yakın olacaklar. E bu Kitabul Fiten diye Bukhari, yani birçok hadis kitabında Kitabul Fiten diye içinde kitap var. Kitabın içinde kitap demek, bab demek yani. Şimdi bu diyor, bunlar sorunludur diyor. Kendisi bir televizyon yayında kulaklarımla dinledim. Ya sen bir Diyanet reisi olarak bu hususta çok hadisler var. Sahihse sahihtir, zayıfsa zayıftır. Kaynağına bakmak lazım. Diyecek yerde en kısa tabiriyle toptancılık yaparak bir ilmi ağız mı bu? Fiten hadisleri sorunludur. Niye sorunludur? E çünkü peygamber gaybı bilmez. Ne demek peygamber gaybı bilmez? Allah bildirmezse bilmez diyeceksin. Ama Allah bildiremez dersen Allah'a aciziyet isnat ettin. E bildirdi mi bildirmedi mi konuşursak? Bildirdiğini söylüyor. Kendi ayeti okuyor. Ve la yuzuru ala gaybi ahada. Bunu da okudu Cin suresi. Allah gaybına kimseyi vakıf etmez. Geçileri illa menirtaza min rasul. Rasuller müstesna. E şimdi bu ayette zaten peygamberlerin genel manada bütün peygamberlere zaten sadece peygambere de değil. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın annesine de bildiriyor. Boğmayacağım senin çocuğunu at denize diyor. Kasas suresinde anlattığı üzere dönecek peygamber olacak. 40 yaşında peygamber olacak da. Yani birkaç ay sonra zaten süt anne olarak geri döndürüyor. 40 yaşında peygamber olacağını 40 sene evvel de bildiriyor. Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber değil ki. Yani keramet de var demek istiyorum. Sadece mucizeyle kalmayalım. Evliyan kerameti de haktır. Şimdi burada bu ayeti okuyan, ondan sonra da peygamber kaybı bilmez. Ya ben bildiririm diyor. Bildirebilirim demiyor. Bildiriyorum diyor. Velakin Allah yecdebini rusulü men yeşa. Bak, ve ma kana Allahu yutlakum alel gayb. Allah sizi gayba vakıf etmez diyor başka ayet. Ama rasullerinden dilediğini seçer, ona bildirir diyor. Orada illa var, orada lakin ne var? İkisinde de istidrak var, istisna var. Sen bu ayeti ya bilmiyorsun ya bildiğin halde gizleyecek kadar emanete hıyanette gidiyorsun. Bu ilmi bir emanettir. Bu millet seni dinliyor reis olarak. Sen diyorsun ki fitan hadisleri sorunludur. Niye? Gerekçen ne? Ama hadis Buhari'de, hadis Müslim'de, Ebu Davud'da. Ama diyor peygamber kaybı bilemez. Ya nasıl bilemez? İstanbul'un fethini diyelim haber verdik. İstanbul'un fethi de ilk 6 kaynakta, 9 kaynakta da geçmiyor. Ha geç şey 9'da geçiyor. Ahmet İbni Hanbel'de geçiyor. İlk 6'da geçmiyor. Ama İstanbul'un fethini bildiriyor. Şu zamana kadar da İstanbul fethedilemeyebilirdi mesela. Ama bak nasıl oldu? Bunu hadisi inkar edenler bile diyorlar ki ya birçok hadis çıktı. Ha çıkmasaydı bir şey konuşurduk diyorlar. Çıkınca şimdi biz de batıla düştük diyorlar. Yani birçok profesör, kimse öldü şimdi, isimlerini vermeyelim. Rahmet okuyamayacağımız için niye ismini verelim adamlara? Şimdi bu durumda gaybı bilmez, Allah ona gaybı bildirmez demek istiyor. Bu tam İslam'la çelişkili olan, tamamen İslam'a zıt, hadislere zıt, ayetlere zıt. Yani Allah peygambere gaybı bildirmez diyor ya. Yani ileride ne olacak? Bu kafadaki bir mantıkla FETÖ'ye de mektup yazar, APO'ya da mektup yazar. Bu kafa, çünkü bu bir diyalogçu kafadır. Diyalogçu kafadır. Yahudi'ye çatanı çıkaralım hatırı için. Hristiyan'ın işine gelmeyeni çıkarabiliriz. Yani din sanki affedersiniz don lastiği. İstediğimiz tarafa çeviririz. Yeter ki sizi razı edelim. Sizi memnun edelim. Tenkidattan da ben bunu anlıyorum yani. Peki efendim şunu da sormak istiyorum. Sizin bu söylediğiniz işleri bilen din işleri yüksek kurulu var. Birçok profesör var, hoca var. Yani onlar neden seslerini çıkartmıyor? Yönetimde bir sıkıntı var diyorsunuz. Alttakiler yani bu işi birçok alim var Diyanet İşleri Başkanlığı'nda. Ya, efendim alttakiler, şimdi alttakileri üsttekileri seçen seçtiyse altını da dolgu malzemesi yapmıştır. Ben altın üstünü bilmiyorum bunların. Ben yeni şeyi bilmiyorum ama nerede bir Ali Aslan Hoca gibiler? O zaman başörtü sorunları varken, başörtü İslam'da şart değildir. Diyanet Reisi'nin, onu da kaynaklarıyla bulabiliriz. Arap örfü olduğuna dair başörtünün, Arap örfü olduğuna dair de bir yazısını okudum ben. Arap örfünde başörtü mü varmış? وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ جَاهِلِيَتِ الْعُولَى Cahiliyet zamanı gibi, ilk dönem cahiliyeti gibi açılıp saçılmayın diyor Kur'an. Yani cahiliyette örtünme olmadığını Kur'an söylüyor. Başörtüsünde de bunu söylüyor. Şimdi bir dönem Diyanet'te tabii ki kadrolar direndiler. Yani tabii o zamanki iktidarlar başörtüyü savunan, insanların İslami özgürlüklerini savunan bir iktidarlar değildi. Ben 25 sene evinin kurtuldu. 28 Şubat daha yeni yaşandı yani. Şimdi bu dönemlerde bu başörtülere itiraz edildiği zaman şöyle bir durum vardı. Getiriyorlardı diyelim askeri vesayetle, MGK kararlarıyla bilmem ne geliyordu bir şey. Diyanete de giriyor. Ne olacak? Başörtü mecburi değil, dinde farz değil yaz. Şimdi öyle bir adamlar vardı ki bunu asla ben yazmam, imzalamam diyorlardı. Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri Diyanet Reisliğini yapamadı işte. Bir sene bile duramadı. Niye duramadı? Şeriata muhalif, Kur'an'a, sünnete muhalif şeyler gösteriyorlar. Adam da ben bunu imzalamam dedi. İmzalamadı, kalktı gitti. Şimdi her gelene imza atılır mı? Ama şimdi yukarıda böyle yapıyor, aşağısı niye itiraz etmiyor? Bir insanda hubb-ı riyaset, reislik sevgisi, makam hırsı vesaire varsa bu insan ortama uyum sağlar. Yani ben şimdi bozucu olmayayım veyahut da ben buradan tayinim çıkar veyahut da azledilirim, atılırım diye düşünürse, hesap ederse olmaz. Neyi göze alacak? Ben buradan atılsam da satılsam da ben bu Kur'an'a, sünnete muhalif olan şeye imza atmam. Bu görüşe katılmam. Ben buna reddiye yaparım demeyi göze alacak adam. Şimdi bunların hepsi yanlış görüşte demiyorum aşağıki kadroyu. Bunların belki de çoğu el üstüne düzeledir. Onu da bilmiyorum. Tanışmadığım insanlar. Ama eski dönemden tanıştıklarım vardı, tanıştığım insanlar. Ama şu an herkes hakkı haykırmıyor. Yani fasda bir matumer. Emrolunduğu şeyi haykır emriyle amel etmiyor. En azından sükût duruyor. E sükût durmak da bu tehlikeyi doğuruyor. Yani itiraz mekanizması çalışmıyor. E belki onun imzası olmadan da geçiyor. Belki 15'e 5 muhalefet var. Belki 11'e 9 geçiyor bazı şeyler. Muhalif kararlar. Ama ha ben burada nasıl olsa bir şey yapmadım diyerek kendini teselli ediyor. Tasvip etmedim diye. Ama teselli etmemesi lazım. Neden? Bu kurumda bir batıla gidildiyse, işte şimdi bu kutlu doğumda olan batıllar gibi, yarın bunun nereye gideceği de önümüz açık. Yani tehlikeli. E çünkü o zaman da bu Diyanet, yani aynı kurum, 90 senelik kuruluş bu. Aynı kurumda Türkçe ezanda çıkmadı mı bu kuruldan? 18 sene Türkçe ezan okunmadı mı? Bu nereden çıktı? Bu Vatikan'dan mı alındı bu Türkçe ezan fetvası? Vatikan'ın Diyanetinden alınmadı herhalde. Buranın Diyanet'e. Türkçe Kur'an, namazlara Türkçe Kur'an'ı koyacaktılar da Ahmet Hamdi Akseki bile bu işe ne kadar merak etti. Diyanet reisi. Hamdi Yazır rahmetullahi aleyhin, Mehmet Akiflerin kafası çalıştı da uyanık oldular. Yahu dediler biz bunu meale çevirmeyelim bu Kur'an'ı. Şiir gibi düzgün bir meal yaparsak bak ne güzel şiir gibi bir de kafiye tuttururuz. Namazı da Kur'an'ı Türkçe okutacaklardı. Esas resmi ideolojinin gayesi namazı Türkçeleştirmekti. Namazı. Ve denendi bu. Bir camide de Türkçe namaz da kılındı. Denendi. Ama burada bazı işte ehl-i sünnet insanlar direndi. O arada da işte Allah Teala dinini koruyacaktı da işte Menderes geldi şu oldu bu oldu. Ama şimdi bunu Diyanet direnmedi yani. Dikkatinizi çekerim. O zaman da Diyanet direnmedi. Ehl-i sünnet alimlerin direnişi, ehl-i sünnet cemaatlerin gayretlerine bu işler çözüldü. Şimdi de TGRT'nin yaptığı budur. Keşke diğer bu kadar yani İslami geçinen, bu kadar efendim başörtü sorununa şuna buna ehemmiyet veren, dikkat çeken kanallar bu konularda da hassasiyetlerini kullansalar da bu yanlışlara dur deseler yani. Efendim bir sorum daha olacak. Sayın Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in, Profesör Doktor Mehmet Görmez'in bir ifadesi var. Kadınlar, Müslüman kadınlar başka dinden erkeklerle evlenebilir şeklinde bir açıklama. Ben onu duymadım. Bu açıklama yani bu... O dinler arası diyaloğun. Zaten ben bunu ta o zaman sansürsüz programlarında vesaire haykırdığım konu. Zaman gazetesinde çıktı bu. Ama ben yalnız bunu sizin dediğinize göre cevaplıyorum şu an. Yani ben onun bu görüşünü duymadım. Genel olarak soralım o zaman böyle bir şey... Asla. Bu zinadır. Böyle bir nikah akdi olmaz. El hakku ya'li ve la'yu la'li. Hak daima alidir. Onun üzerine âli olunmaz. Hadis-i şerifinden de dolayı. Bir de çoluk çocuk yetiştirme bakımından da babanın etkisini İslam mülahaza ederek el kitap kadınlarıyla evlenilebilir. Kız alınır, kız verilmez. Ha şeyden kız da alınmaz. Yani Budist gibi, ateist gibi şirk içinde olan bir şey alınmaz. Ha şimdi Yahudi Hristiyan el kitap da şirk içine düşmüş ama yine de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da şirk içindeydiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da İslam'a girmeyince şirk içindeydiler. Öyle olduğu halde kestiklerinin yenilmesi, put adına kesmiyorlarsa kaydıyla bir de kızların alınmasına müsaade verilmiş. Ama kız verilme işi dört mezhepte hiçbir yerde yok. Şaz bir görüşte bile yok. Yani bu zinadır bunu yaptılar. Harran'da bizim bir hoca efendiye tanıdığımız bir hocaya kıydırdılar. Hoca efendi adamcağız üzüldü sen benim aleyhime. Ya hocam ben senin haline konuşmuyorum. Diyor kelime-i şehadet getirdi adam. Kelime-i şehadet getirince kıydım nikahını. Dedim ben de kıyarım. Sen ne bilesin dedim oyunun dolabını. Ama sonra Zaman Gazetesi ne yazdı o zaman? Dedi ki adam iki pasaportlu gibi iki dini var. Cuma camiye, pazar kiliseye gidiyor. Bu profesör iki vatandaşlıklı gibi iki dinli. Halbuki iki dinli olunmaz. İnnettin Allah İslam. İslam'ın dışında bir dine inanıyorum diyen, bu da doğrudur diyen Müslüman olamaz. Onun için zinadır bu. Haramdır, zinadır. Ama buna fetva vermek de şirktir yani. Hani yapılan iş zinadır. Zaten millet sokakta da zina diyor. Onu konuşmuyoruz. Yapan harama girer. Ama kıyan, bilerek kıyan, İslam'ın hükmünü değiştirmek, İmam Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor. Şeriatın hükmünü iptal eden asla hiçbir mezhepte Müslüman sayılmaz. Bu mektubatın metnidir. Bu şeriatın hükmünü iptaldir bu yani. Evet, biraz önce söylediniz. Ama kendisi bunu diyecek kadar da ileri gitmiş mi? Ama işte diyaloğun meyvelerindendir bu konu. İşte ben ona bunu yapacağım. İnneddine innallahil İslam Cuma günleri hutbenin sonunda mutlaka söylenir. Bir dönem bunun söylenmemesi konusunda bir tartışma da çıktı, çıkmıştı. Çıktı, evet. Yine bu FETÖ. Ya FETÖ'nün tabii. Çünkü neden? sanki Yahudi Hristiyan camiye geliyormuş gibi, herhalde onları da camiye sokacaklardı da hani İslam diyen rahatsız olmasın diye onu da düşündüler. O arada bazı imamlar hatta okumuyordu, bazıları okuyordu. Evet. Bir ara bu da oldu. Bu da bir fitne. Çok büyük fitne. Zaten işin başı dinler arası diyalog şirktir. Ve ben 2009'da bunu görmüşüm. Ya ben MİT'ten değilim, istihbarattan değilim, derin devlet değilim. Hiçbir şeyle alakalı, resmiyetim hiç yok. Ben 2009'da diyorum ki şirktir hadi diyeceğim. O benim dini görevim. Türkiye'yi işgal projesidir diyorum. Ya 2009'da ben bu lafı diyorsam, ya bu memlekette akıllılar var demek ya. Biraz istifade edesin canım, istişare edesin yani. Şimdi sen bunu anlamıyorsun. 15 Temmuz'da, 2016 Temmuz'unda mı? Geçimiz oluyor. 2016'nın 15 Temmuz'unda bombalar kafamıza yağınca vay bu çok masum bir şey değilmiş bu dinler arası diyorum. Meğer incirlik mincirlik her yer beraber çalışıyormuş. Memleket işgal olacakmış. Bunu şimdi anlarsan Allah Teala seni mazur görmez, mesul tutar yani. Çünkü biz dini hassasiyetler üzerinden gitseydik bu bela başımıza gelmezdi. Fakat biz benle iyi geçinen meselesi, beni destekleyen meselesi, efendim yok bunlardan Müslüman bunlar. Ya bir adam teheccüde kalkabilir. Efendim pazartesi perşembe oruç tutabilir. Ama Yahudi Hristiyan cennete girecekler. Bunların Diyanet Vakfı'nın meali şeyi var, tefsiri var. Hayrettin Karaman'ların, eski İstanbul müftülerinin. Bu şeyde Abduh'un, Mason Abduh'un efendim Yahudi Hristiyan Bakara Suresinin ayetinin tefsirinde Yahudi Hristiyan'da cennete, Allah'a ahirete iman iki şey yetiyor. Bu şekilde cennete girebilir görüşü alınıyor. Öyle de bir ustalıkla alınıyor ki. Şimdi reddedilmemesi kabul edildiğine delalet eder. Biz buna reddiye yaptığımız zaman adam da diyor ki ya diyor biz bu görüşü diyor kabul mü ettik? Ya kardeşim bir görüşü nakledersen, altına da şerh düşmezsen, nakledersen, kabul ettim demene gerek yok ki. Reddedilmeyen görüş naklediliyorsa, milleti kafasına fitneyi sokuyorsun. İki şart, amen tüyüke indirdiler. Allah ahirete iman, aban toplantıları bunların. Orada polemik dil diyalog kitabını bastılar. Efendim Yahudi olup da şimdi kafir olmayan var. Efendim başına besmele asmış diye o da cennete gidecek. Yatağının üzerine besmele asmış. Ya Müslüman gidemiyor cennete besmele asmakla başına da. İmansız adam, şirk içindeki adam nasıl başına besmele asar? Cevşen, üzerinde cevşen taşı olanmış numaralarıyla. Bütün millete Vatikan'ın elçilerini bilmem nelerini böyle sevdirmeye kalktılar. Ama maalesef Diyanet'ten hiçbir reddiye, hiçbir şey duymadık. Bir de şimdi diyorsunuz ki kız verilir şeyi çıkmış. Bu o zaman hepten daha büyük bir tehlike. Yani eğer böyle dendiyse bunun hiçbir mezhepte yeri yok yani. Bunların benim korkum şudur. Her zaman Tayyip Bey gibi, her zaman bu hükümet gibi dininden, imanından haberi olan insanlar mevcut olmayabilir. Önümüzdeki süreçlerde çoluğumuz çocuğumuzun yaşayacağı günler gelecek bu memlekette. Ben bu şekilde korkmaya başladım. Kalktılar işte Mevlid haftasını Nisan'a sabitlediler. Senelerdir de bu efendim safsatayı millete yutturmaya çalıştılar. Genel halkta kabul görmemekle beraber resmi kurum oldukları için okul ve talebelerle efendim paslaştıklarından okulların şunun bunun neymiş efendim tatilde olmasınmış, tatile çatarmış Mevlüt. Tatile çatarsa talebeyi toplayamazmışlar. Ya sen talebeyi niye toplayacaksın ki? Sen bu Mevlid'i Rebiül Evvel ayındaki hakiki haftasında kutla. Ben sana garanti veriyorum. Bu millet talebeye, malebeye yani bindirilmiş elemanlara otobüs tutup eleman nakletmeye lüzum yok ki. Sen hakiki Mevlid'i kutla. Bak bakalım salon boş kalıyor mu canım? Sen doğruyu anlat, diyaloğu anlatma. Şirk içerikli şeyler yapma. Def tümbelek, saz çalma. Sen gencecik kızları o Türkçe olimpiyatlarında yaptıkları gibi gencecik kızları, ergenliğe yetişmiş kızları efendim başı açık da olsa kapalı da olsa caiz değil. Ezan da okuması caiz değil. Yani hiçbir fıkıhta kadının erkeklere ezan okuması, Kur'an okuması caiz değil. Çünkü makam ve name olduğu için. Kadın kadınlar arasında okuyabilir. Efendim tabii makamıyla da teganni yapmadan Kur'an'ını okusun. Ama kadınlar okur. Yani bütün bunlar hep yine dinler arası diyalog çerçevesinde yapılan şeylerde. Sen efendim onun için şimdi de tutturmuşlar. Siyer haftasına Evet, oraya geleceğim. Oraya geleceğim hocam, ama öncelikle biraz önce söylediğiniz bu Müslüman kadın gayrimüslimle evlenebilir ile ilgili bir notumuz var. Profesör Doktor Görmez 2002'deki güncel dini meseleler birinci istişare toplantısında söylemiş bunu. Ha, yani siz tabii daha araştırmacısınız. Şöyle demiş, Müslüman bireyin tek başına da olsa asimile olmaması çabası göz önünde bulundurularak bu evliliği caiz olması gerekir demiş. Gerekir, sen bir şari misin ya? Dini sen mi koyuyorsun ya? Şari Allah Teala'dır, beyan eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Esas şeriat sahibi, helal haram yetkisine sahip ancak Allah'tır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şari denir. Ne itibarla? Allah'ın şeriatını beyan ettiği için. Biz Allah'la görüşemiyoruz ki. Onun için ona da şari denir. Gerekir, nasıl gerekir? Nasıl denir bu ya? Bu gökleri yere indirecek kadar ağır bir sözdür ya. Gökleri yere indirecek kadar. Hiçbir dönemde, ya bu kadar batıl geldi, mutezilesi, yani hiçbir mezhep, yani 72 sapık fırka dahil böyle bir şey duymadım. Ve görmedimiş kitapta. Şimdi dilerseniz biraz da bu kutlu doğum meselesine girelim. Biraz önce siz biraz bahsettiniz. Din İşleri Yüksek Kurulu bir toplantı yaptı. Toplantıda kutlu doğum haftasını sadece ismini değiştirip Siret Haftası olarak aynı tarihlerde, yani 14-20 Nisan, Nisan ayı biliyorsunuz, Fethullahçı terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in doğum gününün olduğu ay, yine bunun devamına karar verdi. Bir de şey, Paskalya Maskalya gibi Hristiyanların da bayramlarının mevsimi. Evet. Yani Nisan ayında yapıyorlar. Yani Diyanet İşleri bu konuda geri adım atmıyor. Biz TGRT Haber olarak, İhlas Medya olarak defaatle bunu gündeme getirdik. Siz de bu konuda defaatle açıklamalarınızı yaptınız. O zaman burada bir direniş var. Bu direniş kime karşı? Bu direniş bu milletin değerlerine karşı. İslamiyet'in şairine ve nişanlarına karşı. Bu mübarek gecelerin, günlerin bozulması kastıyla yapılıyor. Ve bunun ardı, ha bu hükümetimiz bu işte çok şey davrandı. Ümmetin, cemaatin, yani Müslümanların, belli bir cemaat değiliz biz. Efendim TGRT, efendim hoca kendilerine ait kitapları, hoca efendileri, bizim kendilerimize hocalarımız olabilir. Bugün Türkiye'deki birçok insanın kendisini yetiştiren hocası vardır, mürşidi vardır. Mürşitsiz insan zaten sapıtır. Ama ve lakin burada ortak bir müşterek vardır. Bu da nedir? Dini merasimler hepsi efendim hicri hesaplara göre yapılır. Bayramıdır, Ramazan Şerif bayramı, Kurban Şerif bayramı vesaire gecelerimiz. Şimdi zaten şu andaki Diyanet'in esas sorunu o, bu geceleri esasen tümden kaldırmak istiyorlar da. Çünkü bunlar işte Osmanlı'dan falan, Osmanlı büyüklerimizin, ecdadımızın örfümüz de bunun içine dahil edilmek suretiyle. Çünkü biliyorsunuz Mekke Medine'de de bunlar kutlanmaz. Çünkü evvelce kutlanılırdı. 2-3 senedir Vehhabilik oraya hakim olduktan sonra Vehhabiler bunların hepsini kaldırmışlardır. Şimdi gelinen noktada bunlar şunu yapıyor. Madem kaldıramıyoruz bari bozalım. Çok güzel bir formül bulmuşlar. Çünkü bu kafada diyalogçuluk kafası öyle bir kafadır ki Vehhabiyle de diyaloğu vardır bunun. Çünkü bir defa diyaloğa alıştığın zaman larç oluyorsun. İç is larç olduğun için Vehhabiyle de Şiiyle de herkesten bir şey alır. Çorbadır bunlar. Bunların ideali ve iddiası da olmaz. Davası, delili olmaz. Hiçbir kitaba bağlı kalmazlar. İşte bak gerekir diyor. Ayet hadis tersini de söylese o benim aklım böyle basıyor diyor. Şimdi bu da esasen kendi sitelerine o bir Diyanet imamı mıymış neymiş bir site evet, varmış. Evet, ona da geleceğiz. Ha, o sitede bunu yazıyor. Evet. Ya Diyanet diyor bunları kucağında buldu diyor ya. Bu geceler İslam'da yok ki diyor. Bak bak bak. Bu geceler de İslam'da yok. Çıkarın ağzınızdan baklayın ya. O zaman deyin ki karar aldık. Kaldırdık bütün geceleri ya deyin. O zaman biz de anlayalım sizin niyetiniz nedir? Hocam kutlu doğum haftasından bahsediyorduk. 14-20 Nisan'da kutlamaya devam etme kararı almıştı Din İşleri Yüksek Kurulu. Bunu değerlendiriyordunuz. Sözünüz yarım kalmıştı. Şimdi burada hükümetimiz efendim çok doğru bir adım atarak açıklama yaptı. Sizin kanalınızda Numan Bey. Tabii hükümet sözcüsü ne demek? Hükümetin genel şeyini söylüyor. Kararını bildirdiler ki efendim biz de bundan sevindik. Bütün Müslümanlar da sevindik. Efendim halk olarak bu iş hicri şeye sabitlenecek ve yine bir hafta olarak zaten biz bir hafta olduğunda karşı değiliz ki biz bir ay olsa da bir Rebiül evvel olsun bir ay olsun. Ama Mevlid'i efendim asli şeyine döndürdük denildi. Karar aldı bir daha seneye uygulama bu şekilde olacak denildi. Biz de buna sevindik. Sonra bunlar tekrar toplandılar hükümete rağmen. Ve yani bu ne kadar güçlüymüşler ki veya ne kadar arkada bir direniş var ki? İşte lobi faaliyeti var sanki. Yani lobi öyle faaliyeti için HSYK'da olur da, emniyette olur da, askeriyede olur da, Diyanet'te olmaz mı? Burada herhalde en son Diyanet'teki FETÖ'nün kalesi yıkılacak herhalde. Çünkü her kale yıkılıyor, Diyanet'teki şeyler yeni başlıyor hareketlenmeye. Yine oradan da bir yaklaşık 5000'e yakın bir görevden el çektirme ve işte ama onların seviyeleri görevden yani atılmalar oldu. Tabii İmam Müezzin yani seviyesi 5000 çok büyük bir rakam ama İmam Müezzin seviyesi çok kararları etkilemez. Evet. Ama yine iyi olur. Biz diyoruz ya bu Diyanet imamlar seçsin bari diyoruz. En azından bir de bakarsın imamlar seçsin. Derse imamlar hep FETÖ'cü olduktan sonra yine onların adamını seçerler. Yani hiç olmazsa orayı düzeltir. Belki rey verenleri düzeltiyorlar şimdilik. Ama hep alttan başlayarak üste doğru geliyor. Her mesele öyle. Emniyet içi kaç senedir temizlenmeye gidiyor. Müdürlere böyle daha yukarı geliniyor. E şimdi her kurumda olup da Diyanet'te olmadığı, yüksek seviyede olmadığını söylemek saftirlik olur. Mutlaka var. E bu direniş de şaşırttı bizi. Çok şaşırttı yani. Hükümeti de şaşırtmıştır mutlaka diye düşünüyorum. Çünkü ya bu nedir, ne yapmak istiyorsunuz? E sizin alıp veremediğinizde derdiniz ne? Derdimiz işte okullar kapalı olursa halkı toplayamazmış. Ya okullarla ne alakası var bunun? Ramazan'da okullar kapalı olunca oruç tutmuyor mu millet? Teraviye gitmiyor mu millet okullar açık kapalı diye? Dinimizi biz okullara göre, talebelere göre, bindirilmiş kıtalara göre mi ayarlayacağız ya? Adam varsa ona göre hareket mi edeceğiz ya? Biz bunu kutlamasını yaparız, ilanı yaparız, gelen gelir, gelmeyen gelmez. Ama biz doğru olursak Allah gönderir. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem seven yok mu canım bu memlekette? Ama anlayamadığımız işler oluyor. Yani burada başka bir şey konuşuluyor. Oradan bakıyorsun Diyarbakır'dan Hizbullah tarafı, o da oradan. Niye değişti ya diyor, bu diyor FETÖ ile alakası yok diyor. Ya FETÖ ile alakası var, yok bıraktık. Sen orada ehli şeriatım, ehli sünnetim diyorsun, ehli İslam'ım diyorsun. Bana madem öyle açık, senin de demen lazım değil mi ki ya? Biz yine kutlayacağız Diyarbakır'ın meydanında 500 bin. 1 milyon kutla ya. Ama Mevlid'de kutla. FETÖ'nün Mevlid'inde kutlama ya. Efendim Paskalya Bayramı'nda kutlama. Dinler arası diyaloğa malzeme olma sen. Nasıl Müslümansın? Biraz şuurlu olsana canım. E şimdi buradan vuruyorsun, oradan ses geliyor. Nasıl iştir anlamıyorum yani. Kimin eli kimin cebinde de bu işte biraz daha da çıkıyor meydana yani. Kimlerin altında diyalog işi var. Bu iş kesinlikle ucunu başını bulduğun zaman diyaloğa çıkacak bu iş. Bu Nisan işi. Mutlaka dinler arası diyalog projesidir bu. Ve bunun ne kadar mümkünse artık ne kadar söz verdilerse, nerelerde söz verdilerse onu yürütmek istiyorlar. Ama bu asla yürümemesi lazım. Ve bunu mutlaka boykot edilmesi lazım bu Nisan. Yani kimsenin gidip katılmaması lazım buna. Çünkü şimdi Siret adını değiştirerek. Peki Mevlüt haftasında ne yapıyorlar? Hiçbir program yapmıyorlar. Yani Rabiül Evvel 12. gecesinin haftası diyelim. Ha biz gecesinde ne yapıyorlar? Gecesinde de hiçbir program yapmıyorlar. Senelerdir biz Mevlüt kutluyoruz. Orada burada salon tutuyoruz, şunu yapıyoruz. Her şey camia kendi içinde kutluyor. Camilerde de imam bir şey okuyacağım derse okuyor işte birkaç ayet hadis. İmam da bir şey okumayacaksa okumuyor camilerde, bazı camilerde hiç kutlanmıyor. Normal yatsı namazı gibi geçiyor yani. Eskiden her camide kutlanırdı. Şimdi o da azaldı. Bazı büyük camilerde canlı yayınlar yapılarak mevlüt okunuyorsa falan bir dua yapılıyor. Geri kalan yan camilerde hiçbir şey yapılmıyor. O zaman Diyanet sen bu kadar imamın var, bu kadar camide şeyin var. Senin canlı yayında ne işin var? Her camideki imamı o zaman desene ki Peygamberimiz hakkında iki hadis okuyun. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidindeki mucizelerden hiçbir şey bahsedilmiyor. Mesela yani yaptıkları, Nisan'da yaptıkları haftada da alakasız alakasız işler. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işte hayvanları sevmesi veyahut da şunu sevmesi, bunu sevmesi. Ya tamam, bu her haftanın konusu bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlara da değer verirdi, köleye de değer verirdi, hizmetçiye değer verirdi, herkesin davet ahlakı, üstün ahlak. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sade ahlak bunlara göre. Muamelat yok, fıkıh yok, namaz abdest yok, helal haram meselelerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yok. Efendim işi ahlaka indirgemek suretiyle bütün konuşmalara bakarsanız onu sevdirelim. Ya sevdirelim, biz de sevdiriyoruz ama sevdirirken bir de bildirelim ya. Bir de bildirelim, o bize niye gönderildi? Tebliğci olarak gönderildi. E sen adama namaz farz diyeceksin, zekat farz diyeceksin, zina haram diyeceksin. Yani bunlar denileceği halde sen kalkıyorsun efendim sade ahlaka indirgemek suretiyle. Ondan sonra mevlüt ne demek? Doğum. Doğumuyla ilgili bu kadar rivayet var. Delailü Nübüvve kitapları ki kaynaklar hatta senalı, isnatlı kaynaklar bunlar. Hurafe kitaplar değil. Bir de şimdi hurafe lafı da çıkarttı son. Hurafe, Ramazan'da hurafe konuşmayalım. Buyur sen konuş. Buyur konuş bakalım ne konuşuyorsun? Sen kalkıyorsun burada diyorsan ki Müslüman kızı gavur verebiliriz. Vermemiz gerekir diyalog açısından. Hurafe değil şirk oldu. Hurafeye de geçti. Hadi öbür hocanın bir adam bir şey anlattı. Mevizeden, menkıbeden. Ama seninki şirk oldu, ahkama girdin. Nasıl olacak şimdi? Daha ne şeyler? Yok başörtü Arap örfüdür, yok öbür... Yani İslam'ın temel esaslarına dinamit koyan konuşmalar yapıyorsunuz. Bunlar şirk içerikli olduğu halde bunlara bir şey denmeyecek. Biz akademik konuşuyoruz canım. Biz inceliyoruz konuyu bütün boyutlarıyla falan. Ondan sonra adam orada anlatıyor. Aslında Mevlid gecesi işte efendim... Kabe onun evine doğru temayül etti. Yok efendim işte şöyle nurlar görüktü. Şey yıldızlar şöyle yanaştı. Bunlar Ebu Nuaym büyük muhaddistir. Onun Delail-i Nübüvvesinde de var. Beyhaki'de de var. Birçok hadis kaynağında bunlar geçiyor. Bir tane Efendimiz Aleyhisselam'ın doğduğu gece vuku bulan, yani doğduğu sene bile ki peygamberden evvele irhasat deniyor. Fil hadisesi, yani Ebre'nin fil hadisesi doğduğu sene oldu. O bile Efendimiz Aleyhisselam'ın geleceğinin müjdesi olan bir şey Kur'an'da geçiyor. Şimdi Elem Teran Keyfe suresi bunu anlattı. O doğduğu seneden bile olan hadiseleri Kur'an bahsediyor. Bırak doğduğu haftayı, doğduğu geceyi. Hal böyleyken işin ruhunu bozmak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidiyle alakalı hiçbir şey konuşmamak, doğumuyla alakalı, annesiyle alakalı, işte efendim o gece yaşananlarla alakalı, hiç alakası yok. Bunun ne alakası var mevlidle ya? Yani buna kutlu doğum da zaten kimin doğumu da belli değil. Nebevi değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifiyle isimlenmiyor. Kutlu bir doğum olmuş. Bu kimin doğumuna kutlu diyorsan ona kutlu doğum yapabilirsin yani. O kadar muallak ifadelerle. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifi, vasfı şerifi, İslam'ın şairi, nişanlarının isimde bile olsa yansımadığı bir merasim. Bu tek kelimeyle şudur. Madem Mevlid'i kaldıramıyoruz, o zaman gününü değiştirelim. Ağacı yerinden oynatalım, bozalım. Çünkü bir şeyi yerinden oynattıktan sonra artık iptal etmek kolay olur. Ondan sonra hepten iptal edecekler. Bunu tutturamazlarsa bu Nisan'ı, bakarsınız Mevlid de yok ya dinde diyecekler. Zaten görüşleri odur esasen. Böyle bir şey yok diyorlar dinde. Şimdi hocam sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum ben. Bir konu daha var, onu da soracağım ama 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Fethullahçı yapının gerçekleştirdiği o gece aynı zamanda dünyada Ehl-i Sünnet'in kalesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de Ehl-i Sünnet'in bir adım geriye götürecek bir beladan da kurtulmuş olduk. Ya ne bir adım, ne kaç adım, din kalmayacaktı ya. Din diye bir şey kalmayacak. Kilise, havra, cami iç içe. Zaten bunların diyalog projeleri... Hatay'da böyle bir şey. Hatay'da yani. Müftü katıldı. Evet. Müftü katıldı. Haham, papaz, müftü. Üçü birden Tattaravalli'den cennete geçiyorlar. Sırat Köprüsü'ymüş o da. Yani şimdi bu adamlar bunları yaptılar. Gözümüzün önünde yaptılar. Harran gibi yerde niye İbrahim'i dinler? Palavraya bak. İbrahim'i dinleyen diye bir şey yok ya. İlahi dinler var semavi. Dinler diye bir şey yok ya. Dinler diye ler ekini dine koyamazsın. Tek din İslam var. Adem Aleyhisselam da Müslümandı. İbrahim Aleyhisselam da Müslümandı. Şeriattaki bazı hükümler, şeriatın hükümleri değişir. Din değişmez. Tek din Allah'ın dini İslam. Allah'a teslim olmak. Hangi dönem Allah hangi peygamberi gönderdi ve ne emrettiyse o emret itaat etmek. İslam teslimiyet bu demek. Şimdi bunların İbrahim'i dinler safsatası. Bunu bayağı tutturmuşlardı. Herkes bu İbrahim'i dinler lafını konuşmaya başladı. Ne kadar bu yani sinirleniyorduk o lafa. Semavi dinler. Dinler dediğin anda bizim tüylerimiz diken diken oluyordu. Dinler yok, din var diyorduk. Ama bunların ya şimdi o da ölmüş, onun da adını anmayalım. Şimdi rahmetle anamayacağını lanetledi ama. Yani adamlar bunun şeyini yaptılar ya. Efendim kitaplarını ne onun adı mecmualar şeklinde hazırladılar. Deliller kendilerine göre uydurmak suretiyle. Efendim bütün bunları biz de hadisçi zannediyorsun. Yani bilmiyorum isimleri işte hadisçi, bilmem neci, şucu akademisyen falan. Biz bunların içini bu kadar, tabii ben akademisyen de olmadığım için bu işleri incelemezdim ben. Bu reddiyelerden sonra bunlar ne diyor ne demiyor ya başladık. Bir baktık ki tuttuğun yer elinde kalıyor. Efendim sen kiliseye de gidebilirsin. Pazar ayinine de katılabilirsin. İşte Hristiyan'a ya diye işte şey kız da verebilirsin. Durduğu yer yok yani, durmuyor. Ondan sonra bazı hastanelere falan gidiyorum. Mescide inip bir baktım. Allah Allah. Orada mum yanmış. Orada isteyen kilise şey yapmış. Küçük kilise yapmış. Orada havra yapmış. Ortada da mescit yapmış. Ortada mescide giriliyor. Türkiye'de şu anda. Bütün bunlar efendim başlatılmıştı. Eğer bu FETÖ projeleri devam etseydi burada Diyanet'i de malzeme yaptılar zaten. Diyanet'i de yapacaklardı bu Nisan projesi gibi. Daha bundan sonra bekle ne projeler. Hele o FETÖ halife şey, konumunda falan bir inebilseydi buraya Hümeyni gibi. Sen ondan sonra bizim ne dinimiz kalacak, ne ezanımız kalacak. Ya adam Ali Eren Hoca o zaman onu yayınladı da Sultanahmet'in üzerinde haç silüeti 20 dakika durdu STV'nin ekranında. 20 dakika durdu. Haç silüeti Sultanahmet'in caminin kubbesinde. Bütün bu diyaloglar o zaman zaten Sultanahmet'te kilise yavraya çevrildikten sonra sen de git Ayasofya'da namaz kıl. Öbürü de gelecek çünkü. Sultanahmet'te aynı yapacaktı yani. Mevzu bu. Bu şirktir. Bu öyle bir kitapsızlık, öyle bir dinsizlik ki bunu. Yani bunu senin dinine Yahudi de yapmaz. Hristiyan da yapmaz. Hiçbir gavur bizim dinimize bu FETÖ'nün verdiği zararı veremezdi. Veremedi de bugüne kadar. Ama bunun şimdi uzantılarını, tezahürlerini tek tek tespit edilip ama şimdi bu direnişle karşılaşılınca zaten hani vurduğun yerden ses geliyorsa bir şey var orada. Hani doktor basar, ağrıyor mu de, ağrımıyor geçer. Burada bir bastık şeye, kutlu doğuma, ben senelerde söylüyorum. Şimdi hükümet de el attı bile, biraz basıldı, çok ağrı çıktı. Çok sancı var bu işte. Yok Siret haftası olsun, yok Nisan'da mutlaka kalsın. O zaman ben senin Ramazan'ını mı değiştiriyorum ya? Diyanet olarak niye ayağa kalktınız, bayramınızı mı değiştirdim? Yani senin Ramazan'ın kurbanın değişirken bu kadar hareket etmezsin. Onu bile etmezler yani bu kadar. Uyduk sürüye derler, boşver karıştım fitne çıkartmayalım derler. Efendim, kurban da o zaman kışa geliyor, şeye geliyor, hayvanlar üşüyor, yollarda telef oluyor. Onu da ona göre bileceğim. Şubat'a da Ramazan'ı fixleriz. Çok güzel, bundan hala din mi olur? 30 günü doldurduktan sonra istersen bir gün oradan bir gün oradan da yapılabilir. Bütün bunlar FETÖ'nün projelerinde var da. Hepsi vardı. Ama burada şimdi bir ağrı sancı var. Onun için buranın üzerine mutlaka gidilip neşter vurulması lazım. Hükümetimiz asla bundan geri adım atmaması lazım. Bunlara bu şekilde asla taviz vermemesi lazım. Bunlar bu direnci burada gösteriyorlarsa yarın bu kafa bizim dinimizi bozar. Bu hükümetimize biz güveniyoruz. Bunları bu Müslüman halkımız seçmiştir. 15 senede de bunlara rey veriyor. Çünkü Tayyip Bey'e bu millet çok güveniyor. Allah için. Geri kalan geliyor gidiyor ama baştaki insana milletin itimadı var. Şimdi bu itimada göre o da elinden geleni yapıyor yani. Yapmıyor değil. Ama şu vaziyete bakın ya. Ya bir Diyanet. Ya bakan değiştirmek daha kolay. Başbakan değiştirmek daha kolay. Bakın fark ediyor musunuz? Ahmet Davut ona dedi ki git tamam dedi adam gidiyorum. Öbürüne dedi sen gel geliyor. Yani misal. Bir ne var? İtaat var, teslimiyet var. Çünkü öyle olması lazım. Hiçbir yerde, hiçbir şey sizin de kanalınızda bir müdürü alttaki biri dinlemediği zaman yürümez yani. Şimdi hal böyleyken her şey oluyor da şey Hicri şey Mevlid 27 sene evvele dönemiyor. Ya 1400 senelik aslına dönemiyor. Bu 27 sene nasıl bir kök salmış ki bu? Bu Nisan'da sabitlenmek zorunda kalacak. Buna bu hükümet asla taviz vermemesi lazım. Ne olursa olsun. Kim giderse gitsin bu işten dolayı gidecek yani. Efendim şunu da soracağım son olarak. Bir Diyanet İşleri çalışanının ve Diyanet'in de destek verdiği iddia edilen dinihaberler.com sitesi var. Burada hem sizin şahsınıza hem İhlas Medya'ya hem de İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne hakaret içeren bir takım şeyler var. Bunu biliyorsunuz. Daha önce de biz haberleştirdik. Bir şikayet var bununla ilgili, bu siteyle ilgili. Defaatle Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu konuda bilgi verilmiş fakat hiçbir şey yapılmamış. Allah Allah. Çok ilginç. Ben bunu evvelce gördüm. Bu bizim rahmetli İhsan Efendi hocamızın oğlu var. Müftü şimdi. böyle ileri gelişler yapar. Bana da yazardı, çizerdi aleyhime falan. Fakat ne olursa olsun işte Hafız Hoca yine cemaattan yetişmiş İmam Rabbani'ye çatacak kadar seviyesiz diye düşünmüyorum. Kendi ahlakı kendine de. Ben de bana çattığı zaman cevap da vermedim. Cevap da vermek yüzünden bu site onun yönetimindeydi. Bu site. Ben onu bildiğim için efendim boş ver dedim, gitsin. Birkaç sene oldu bu iş. Sonra bu meşhur masumcular denen Masum Bayraktar, onların da dayısı olur o. Ben dedim boş ver bu dedim. Yanlış işleri var ama bana ne dedim yani. Bana çatıyorsa çatsın dedim. Beni sevmek imanın şartı değil diyorum ben her zaman için ama iftiralar attı bana falan. Mahkemeye de vermedim yani. Bir şeyle uğraşmadım. Sonra İmam Rabbani Hazretlerine çatan şeyler çıkınca ben şaşırdım. Şuna şaşırdım. Bu dedim cübbeliye takkeliye çatsın da İmam Rabbani'ye çatmaz herhalde falan. Sonra birilerine sordurttum. Bu da demiş ki benden çıktı bu iş. Ama burada müftüler, emekli müftüler, emekli bilmem ne, bayağı birilerinin yazıları alınan bir şey. Yani öyle hepten de çoluk çocuk şey de değil. Benden çıktı da birine mi devrettim, mevrettim diye bir şeyler, bir bilgi birinden aldım. O zaman dedim Allah, ama bunun Diyanet'le ilgisini ben tespit edemedim o zaman. Ama tabii ki bu emekli vesairenin, müftülerin şunun bunun yazmasından da biraz tabii ciddiyet olduğunu anladım. Şimdi sizin bu haberlerinizi yeni gördüm. Bunun üzerine bunun bir imam olduğu, halen bu siteyi yöneten, yani tabii Diyanet resmi sitemiz demiyor ama resmi görevlinin üzerinde bu site. Bu adam da burada her türlü hezeyanı savuruyor ve çok pis ağızla hakaretler ediyor. Hadi benim şahsıma boş ver. Burada İmam Rabbani'nin veletleri diye. Velet çocuk demektir esasen ama o kamuoyuna tabii veledin ne demek olduğu, işte çünkü İmam Rabbani Hazretleri'ne hakarettir. Çünkü orada veledi meselesi değildir. Babasına hakarettir. Biz İmam Rabbani Hazretleri'nin evladı olmaktan, manevi evladı olmaktan gurur duyarız, şeref duyarız. Keşke kabul buyursun. O ayrı bir şey. Ama burada İmam Rabbani Hazretleri'ne hurafeci deniyor. Halbuki İmam Rabbani kadar hurafe ve bid'atlerle mücadele eden hemen hemen yoktur. Yani ikinci binin müceddididir. Tarikatlere, ki özellikle Hindistan coğrafyasında Çeşdiye tarikatı çok ileri, şimdi de bile şey olarak onlar fazla, çok bid'at ve hurafe girmiş. Artık çalgılar, çengilere kadar yani bir tarikat şeyi gibi efendim sunulmaya çalışılmış. Hal böyle olunca İmam Rabbani Hazretleri Allah göndermiş. İkinci binin başında müceddidimiz olarak yani vefatından bu yana 400 sene, 38'de vefat etse, 34'te vefat etse, 1034 gibi. Şurada bu son bin, yani kıyamete kadar artık bu ikinci bin olacak. Bu bine Allah Teala bir müceddit olarak dinimizi yeniden eski asaletine döndürme bakımından onu bize nasip etmiş, bahşetmiş. Bid'atlerle en çok uğraşan bir insana, ki mevlid kutlamalarındaki bid'atlere bile değinmiş, şeyhinin oğulları bile o zaman, şeyhinin oğulları çeştiği merasimlerine katılmaya başlamışlar. Orada da bayağı enstrüman var. Enstrüman olduğu için onlara da ne mektuplar yazmış mektubatında. Yani yok Resulullah görüyoruz, ruhaniyeti geliyor falan, böyle şeylere aldanmayın, rüya ile din sabit olmaz, efendim şeriatın zahirine bakın, işte bizde şey yok, raks yok, dönmek yok, şu yok, bu yok, enstrüman yok, alet yok falan. Yani mevlid kutlamalarında yapılan aşırılıklara, şeriata muhaliflere bile dikkat çekerek o kadar bidattan sakınan bir insana kalkmış burada hurafeci İmam-ı Rabbani diyor, haşa ve kella. Ondan sonra bize de hurafeci diyor, işte Ayvallı Hoca'ya söylüyor falan. Bizim neremizde ne hurafe var? Her şeyimizi kaynağımız kitapta, Ehl-i Sünnet'e göre kaynağımızı gösterebiliyoruz. Ama buna tabii o adamın işten, memuriyetten el çektirilmemesi. Evet, bu sitenin nece kapatmakla kim görevli, bunun resmiyeti kimin elinde bilmiyorum. Bunun kapatılmaması, İmam-ı Rabbani gibi ortak değerimiz. Bugün Türkiye'deki, efendim Balkanlar'da, Arabistan, bir dünyanın her yerindeki, yani Hindistan, Afganistan, Pakistan, her yerde İmam-ı Rabbani ekolü vardır. Buna müceddidiye denir. Bu nakşiliğin bir üstüdür, şey bir altıdır. Halidiliğin bir üstüdür. Çünkü her halidi müceddididir. Ama her müceddidi halidi değildir. Çünkü İmam Halid bu yöne göndermiştir. Orada Hindistan, Afganistan coğrafyasında, dünyanın birçok tarafında da İmam Rabbani'den gelen kollar var. Mevlana Halid'den gelmiyor. Mesela Süleyman Efendi cemaati de İmam Rabbani müceddididir. Ama silsilelerinde Mevlana Halid yoktur mesela. Ama şimdi bunların, bütün bu İmam-ı Rabbani'ye dayanan, mektubatı esas alan tasavvuf ekolleri asla sapıtmazlar. İtikatta Ehl-i Sünnet'ten ayrılmazlar. İşte Ekber Şah'la en büyük mücadeleyi veren, dinler arası diyaloğu, dinleri birleştirme projesini bozan İmam-ı Rabbani'dir. Eğer o zaman Hindistan'da bu proje tutsaydı, bugün burada da biz Müslüman değildik. Çünkü o zaman o coğrafyanın gücü çoktu, Ekber Şah'ın da gücü çoktu. Birçok hoca geçinen hokkabaz, İmam-ı Rabbani'nin zemmettiği, tenkit ettiği, işte maddi menfaat peşinde veya işte canının derdine düşmüş birçok hokkabaz onay verdi o projeye. Yani dinler birleşsin, bütün dinleri bir araya karma çorba yapalım diye. O projeyi bozmak için Allah İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni o zaman 400 sene evvel gönderdi de şu anda dinimiz bize kadar kaldı. Allah dinini koruyacak bir şekilde. Ama İmam-ı Rabbani'yle korur. Mevlana Halid'le, yani mücedditler gönderir. Her yüzün başında bir müceddit gönderir. Ama işte böyle de deccallar da gönderir FETÖ gibi. İşte kıyamete yakın 30 küsur deccal çıkacak buyuruyor hadis-i şerifte. Bunların en büyüğü deccal, Mesih Aver denen, işte Şaşı Deccal Mesih diye bir lakabı da Mesih. Gözü memsuh, yani anlı gibi dümdüz, bir gözü dümdüz. Bu en büyüğü odur, ama ondan evvel de, nasıl ki Hazreti Mehdi'den evvel de ümmete yol gösteren mürşitlere Mehdi deniyor o manada, Deccal'dan, büyük Deccal'dan evvel de bu 30 küsur Deccal. Ömül eyyimmetül mudillûn diyor. Ela inne beynedî saati decacile. Kıyametten önce, büyük Deccal'dan önce Deccallar var. Kimdir bunlar diyor? Aynen FETÖ'ye uyuyor, saptıran imamlar. Bir de bunlar da adlarını imam takmış. Emniyetin imamı, askeriyenin imamı ya. Eğilme imamın cemi yani. Saptıran imamlar. Şimdi bu saptıran imamlar her yere, hücreye hulul etmiş. Ve memleketini, devletin, bürokrasini her yerine nüfuz etmiş. Ama tabii Diyanet'te de böyle bir dolap olduğu takdirde bunun zararı başka şeye benzemez. Allah muhafaza etsin. Ama Allah Teala ona karşı da İşte mücedditler gönderir. Bu dini efendim aslına rücu ettiren insanlar gönderir. Evet, bu zatlar vazifelerini yapmışlar. Bunların yolunda giden bu kadar Müslüman insan var. Şuurlu insanlar var. Ama sessiz olmamak lazım. Yani şu TGRT'nin bu usta gösterdiği cesarete ben maşallah diyorum, hayran kaldım. Diğerlerinden de misli cesaretler Ehl-i Sünnet'in cumhuruna muhalif konularda onlar da bir proje hazırlasın. Yani şimdi Şimşirgil hocamız maşallah şu işte Ayvalı hocamız önü çektiler. Bizim sizin kadar gücümüz yok. Televizyon gücü olarak, haberler gücü olarak. Bunu haberler olarak yaptınız, ettiniz. Hükümet de bunu değerlendirdi, itibar etti. Baktı ki doğru söylüyorsunuz. Ama şimdi bunlar İslam'dan anladıkları için. Yani şimdi İslam'dan anlamayan bir insanların da olduğunu farz edelim. Geçmişte olmamış mıydı? Olmuştu. Bu ileride de ne olacağını bilmiyoruz. Böyle Diyanet bu işi kendi düzelteceği halde bozan mekanizma olursa, tuz koktuğu zaman ne yapacağız yani? Kokmaması için eti tuzlarlar, tuz bozulursa ne yaparlar diyor. Bu duruma geldik. Şu görünen Diyanet'in şu çehresi, vicesi bize tuzun da bozulduğunu gösterdi. Hükümet düzeltmeye kalkarken hükümete karşı illa da nisan direnişi, yani hakikaten bizi hükümetimizin doğru yaptığını daha da anlattı bize. Ama bizim onlardan ricamız, ben bunu milyonlar adına söylüyorum. Bakın milyonlar, TGRT'de de milyonlar şey vardır izleyeni. Ben bunu samimi söylüyorum, birkaç milyon imza toplayabilirim şahsen. Topla deyin, hakikaten söylüyorum 3 milyon 5 milyon imza getireceğim ben size. Asla nisan olamaz. Ve bu Diyanet yanlış yapıyor. Bu arada FETÖ'nün izleri var. Dinler arası diyaloğun izleri var. Bakın 5 milyon en az imza getiririm. Samimi söylüyorum, getiririm. Çünkü ben halkı tanıyorum. Ben halkın içindeyim 40 senedir. Ben yukarıdan atamayla gelmedim. Onun için siz de bu işin içindesiniz. Habercisiniz yani. Millet istemiyor, bundan razı değil ya. Hükümet istemiyor. Millet istemiyor. Bunlar bizim başımıza böyle dayatmalarla bizim dinimizle oynamasınlar. Bizim gecemizle günümüzle oynamasınlar. Zaten kutsal gecelere inanmıyoruz diyor burada. Madem kutsal gecelere inanmıyorsun, Kadir gecesinden başka gece yok diyor. Sahabe diyor Kadir gecesinden başka gece kutlamıyormuş. Sahabe her gece teheccüde kalktığı için kutlamaya lüzum yok ki. Cami zaten cuma gibi öğlende de. Sahabenin kutlaması mı olur? Şimdi millet namazdan abdestten soğuduğu için bari mübarek gecelerde bir şey anlatılıyor yani. O geceyi kaçırma deniyor. Yoksa sahabenin gece, sahabe her gece Kadir gecesiydi sahabe için. Biz öyle değiliz. Onun için toplumumuz bu gecelerle şuurlanıyor, ayakta duruyor. Bunları da bozduktan sonra bütün hem örfümüz gidiyor, hem geçmiş büyüklerimize hıyanet oluyor. Selçuklu'dan beri gelen ecdadımızın yolu bozuluyor. Hem dinimiz bozuluyor, hem takvimimiz bozuluyor. Yani Allah Teala bu fesada izin vermesin diye dua ediyoruz. Sizlerin de bu faaliyetlerinizi destekliyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Ahmet Hoca, var olasınız. Çok sağ olunuz, yayınımıza katıldınız.